Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się poniedziałek, 6 dzień stycznia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Gołoleć na drogach i chodnikach w 6 południowych województwach. Synoptycy ostrzegają, może być naprawdę ciężko. W tym serwisie Trójki powiemy też o najdłuższym locie pasażerskim, który właśnie uruchomiono, trwa ponad 16 godzin. I o finale Super Bowl. Nasz reporter sprawdził, ile kibice wydają na jedzenie podczas meczów. Serwis Trójki zaczynamy od ostrzeżenia wydanego przez IMGW. To jest ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 6 województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i południowej części podkarpackiego, między innymi Bieszczad. W najbliższych godzinach w tych regionach będą występować marznące opady deszczu i mrzawki, do tego minusowe temperatury, więc na drogach i na chodnikach będzie bardzo ślisko. W innych regionach nie będzie już tak źle, ale temperatura też spadnie poniżej zera, popada deszcz i deszcz ze śniegiem. A już w ciągu wczorajszego dnia mieszkańcy wielu miejsc w Polsce narzekali. Tak było w Lublinie. Proszę pana, ja byłam i na krakowskim przedmieściu w aptece i tu w kościele. Aj, o dopiero teraz zaczęli sypać. Po 10:00, a ja z domu wyszłam w 7:30. Idę i ledwo idę, no bo szklanka. Nigdzie nie było z rana posypane, dopiero teraz sypią. Tak, a na Zamojskiej w ogóle nie posypane nigdzie. Informacje o gołoledzi potwierdzali też kierowcy. Główne drogi są w miarę przejezdne, natomiast gorsze osiedlowe, boczne. Tam jest makabra, po prostu nic się nie dzieje. Jest ślisko, tak jak na chodniku, tak na drodze. Tu w dół samochód chciał zjechać i pojechał prosto. Chciał skręcić tutaj do Wojewódzkiego Domu Kultury i pojechał prosto, bo się nie dało. Jest makabra. Nie brakowało wypadek i stłuczek na autostradzie A2 w rejonie Trzciela. W Lubuskiem zderzyło się 5 samochodów osobowych i tir. 2 osoby zginęły, a 2 zostały ranne. Kierowców prosimy o dużą ostrożność. O większe bezpieczeństwo na drogach chce zadbać rząd Flandrii, regionu Belgii. 100 tysięcy euro dostaną przewoźnicy, którzy zainwestują w nowoczesne ciężarówki. Beata Płomecka. Finansowe wsparcie otrzymają przewoźnicy, którzy wyposażą ciężarówki w lepsze systemy niż te obecnie wymagane przepisami. Nie wszystkie samochody ciężarowe muszą mieć na przykład system hamowania awaryjnego, który reaguje, gdy kierowca zasłabnie lub zaśnie i zaczyna hamować, zapobiegając wypadkom albo minimalizując ich skutki. Przewoźnicy będą mogli otrzymać granty także m.in. na zamontowanie alkomatów z blokadą silników. Urządzenia zmuszają kierowców do dmuchnięcia przed uruchomieniem pojazdów i uniemożliwiają jazdę osobom nietrzeźwym. Na dofinansowanie mogą również liczyć ci, którzy zamontują nowoczesne systemy stabilizacji toru drogi czy systemy monitorujące koncentrację kierowców. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. 16 godzin i 20 minut trwa najdłuższy na świecie lot pasażerski. Połączenie właśnie zostało uruchomione. Boeing 777 katarskich linii lotniczych ma pokonywać odległość ponad 14,5 tysiąca kilometrów ze stolicy Kataru do Auckland w Nowej Zelandii. W drodze powrotnej wobec przeciwnych wiatrów lot będzie trwał jeszcze dłużej, bo 17 godzin i 30 minut. Trasa prowadząca nad 5 krajami biegnie przez 10 stref czasowych. Linie lotnicze na razie nie podają, jak liczny personel pokładowy będzie obsługiwał rejs, ale według specjalistów powinno to być 4 pilotów i 15 stewardes. Za pół godziny naszego czasu zaczyna się Super Bowl, czyli finał futbolu amerykańskiego ligi NFL. To największa sportowa impreza na świecie, którą porównać można tylko do meczu o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej, oglądana przez 100 milionów ludzi. Wpływy z reklam są ogromne, a do tego dochodzą jeszcze wydatki na jedzenie. I o tym na koniec serwisu Trójki opowie nasz reporter. Dzień, w którym w Stanach Zjednoczonych rozgrywany jest Super Bowl, jest drugim zaraz po święcie dziękczynienia pod względem konsumpcji. Amerykańskie media prześcigają się w informacjach na temat ilości jedzenia, które konsumować będą mieszkańcy USA podczas oglądania transmisji z finałowego meczu pomiędzy New England Patriots a Atlanta Falcons. Pochłonięty zostanie 1 300 000 000 skrzydełek kurczaka, 70 milionów kilogramów awokado zostanie użytych do przeróżnych potraw, a w całym kraju łącznie zostanie sprzedanych 52 miliony skrzynek piwa, które spożywane będzie na przykład z kukurydzą prażoną, której zapasy w USA w ciągu kilku godzin zmniejszą się o 2 miliony kilogramów. Do Super Bowl przygotowujemy się cały tydzień, a zwieńczeniem tego jest wspólne oglądanie finału. Na całym świecie najpopularniejszym sportem jest piłka nożna. Tutaj w Stanach Zjednoczonych króluje futbol amerykański. Mówi w rozmowie z Polskim Radiem Scott Price, właściciel jednego z pubów na Florydzie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. No i mamy jeszcze informacje o pogodzie. Raz jeszcze powtórzmy. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowych regionów Polski. Z powodu opadów marznącego deszczu na drogach i chodnikach będzie bardzo ślisko. Na północnym wschodzie najzimniej, tam minus 8, w centrum około minus 4, na zachodzie i południu minus 1, 0. W ciągu dnia ma być pochmurno, większe przyjaśnienia tylko na północnym zachodzie. Miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Najzimniej znów na północnym wschodzie minus 5, w centralnych regionach minus 2, a na zachodzie i na południu do plus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. 5 minut po północy. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Trójka na poważnie. Do udziału w nocnej audycji Trójka na poważnie zaprosiłem znanego naszym słuchaczom, redaktora, ale przede wszystkim historyka Piotra Semkę. Twórca monumentalnej pracy liczącej prawie 900 stron popularno-naukowej książki zatytułowanej My – Reakcja. Nasza dwugodzinna audycja nadaje się idealnie do poważnych, historycznych rozważań o Polsce i Polakach, a szczególnie o czasach wciąż mało nam znanych, bo obejmujących lata 1944-1956. Nikt jeszcze nie napisał tak wszechstronnej książki o losie Polaków zmagających się z narzuconym nam siłą obcym, wrogim ustrojem politycznym, społecznym, gospodarczym. Nasza opowieść nie będzie wolna od emocji, gdyż książka My – Reakcja to właśnie zapis, historia emocji antykomunistów, dramatu niepodległościowej elity, tych wszystkich, którzy w różny sposób podjęli odważną walkę z reżimem. Przypomnijmy ich teraz. Taki jest nasz obowiązek. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumy, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Thank you. Marek Grechuta w utworze Ojczyzna. Ten utwór bardzo często gości w naszej audycji Trójka na Poważnie, a dzisiaj obowiązkowo musiał zaistnieć, skoro moim gościem do godziny drugiej jest redaktor Piotr Semka, historyk. I będziemy rozmawiali o historii. Historii wcale nie takiej starej, powiedziałbym nawet najnowszej, historii dwudziestowiecznej. My, reakcja, autor monumentalnej książki Piotr Semka, 900 stron. 3 dni zajęło mi czytanie, ale to jest wielka radość, że można się przenieść do czasów, o których coś się nieco pamiętało, ja powinienem pamiętać jako nieco starszy. Przede wszystkim witam, Piotrze, w studiu. Bardzo mi miło, dzień dobry. I mimo tych wszystkich audycji i tak dalej, cieszę się, że znalazłeś czas, żeby tutaj posiedzieć w nocy ze słuchaczami. Proszę Państwa, myślę, że będzie dużo ciekawych informacji, jestem tego pewien. Ale zacznijmy może od tego tytułu, my reakcja. Jak byś zdefiniował, co to jest my reakcja? Utożsamiasz się z tą reakcją? Jesteśmy reakcją? To jest trochę przekora, to znaczy te określenie w różnych latach znaczyło różne rzeczy. To znaczy w latach 44-56 no mogło być wyrokiem śmierci. To znaczy pojawiało się to w wielu wątkach. ZMP-owcy śpiewali, my z ZMP reakcji nie boimy się w ogóle. Członek biura politycznego przysłany do Gdańska w grudniu 70 na jakieś nieśmiałe sugestie rozmowy z robotnikami odpowiedział, że z reakcją się nie rozmawia, do reakcji się strzela. Dalej, reakcyjne podziemie, ale też i reakcja jako kpina z krakowskich powojennych byłych ziemian, arystokratów, ludzi, którzy czasami tylko chcieli zachować jeszcze pewne elementy przedwojennego życia, wypasowany garnitur, wypasowane buty, jakiś melonik, jakaś marynarka, która pamiętała przedwojenne czasy. To wszystko też mogło być reakcją. I jeszcze jedno. Dzieci reakcji nie miały wówczas wstępu na uczelnię. Bohaterowie mojej książki wykonują cuda rozmaitej ekwilibrystyki, aby się dostać na te studia. Muszą kłamać, a potem przez całe studia boją się, że te kłamstwo zostanie wykryte i zostaną usunięci z uczelni. Mhm. Potrzebne, widzę, to wyjaśnienie było, dlatego że ci, którzy byli tą reakcją, sami siebie za taką nie uważali. Uważali siebie albo, za patriotów. No tak, albo czasami używali tego w zasadzie takiej trochę ironicznej, oswojenia tego. Czasami tak bywa, że się ludzie próbują oswoić opresję, no, zamieniając w żart epitet, którym służy do okładania ich po głowie. Tak. Z kolei dodanie do tego my, reakcja, to jest pewien ukłon w stronę właśnie tego nurtu, tego wielkiego narodowego środowiska, w końcu reprezentowanego przez większość Polaków. My, reakcja, czyli powinniśmy to odbierać pozytywnie. Bo trochę przekory w tym mam, no bo wbrew pozorom to określenie reakcja też wraca. No, jeżeli spojrzymy na takie czasami pisma czy portale takiej nowej lewicy, to tam to określenie reakcyjny stosunek na przykład do kwestii obyczajowych, do praw reprodukcyjnych, to określenie takimi tylnymi drzwiami się gdzieś wciska. To nie jest tak, że to jest już zupełnie zapomniane i że ktoś nawet z lewicy na hasło reakcja mówi, no nie, no to już jest skompromitowane określenie, już go nie używajmy. Nie, nie, to takie rzeczy wracają. Tak. No, tych określeń jest sporo. Trochę zmieniono im i semantykę, i aksjologię. Epitetów w stosunku do środowisk akowskich, niepodległościowych, patriotycznych, narodowych, katolickich było mnóstwo. Tym największym, najbardziej skazującym było faszysta. To szło z Rosji, prawda, która walczyła z faszyzmem od momentu, kiedy została zaatakowana przez swojego sojusznika politycznego. A walczyła z faszyzmem, bo określenie narodowy socjalizm był dla nich niewygodny, prawda? Tak. Włoskie określenie faszyzm od fascji, czyli rusgiliktorskie, symbol ruchu faszystowskiego, był wygodniejszy dla stalinowców. Dlatego oni nie lubili określenia nazi, nazistowskie, tylko wolali określenie faszystowskie, stąd te słynne faszysty. Prawda? Tak. No, pojawia się to słowo faszyzm nawet i dzisiaj w polemice politycznej. Oczywiście epitetem staje się dzisiaj też słowo nacjonalista, jakby zapominając o rdzeniu tego słowa. No może zgrabniej brzmi słowo narodowiec niż nacjonalista. Wiadomo, z jakich powodów chodzi o ukraińskich nacjonalistów spod znaku UPA i OUN. Ale nacjo to jest naród po łacinie, czyli narodowiec to jest ten, który stawia na pierwszym miejscu naród, bynajmniej nie kosztem innych narodów. Właśnie, a ci, którzy stawiają kosztem, to można ich nazwać szowinistami. Właśnie słowo to wyleciało z użycia. Właśnie toczyłem niedawno taką spór z profesorem Stefanem Chwinem na ten temat, który po prostu, podobnie jak wielu innych osób, przesuwa jak gdyby to. Czyli krótko mówiąc, to, co powinno się nazywać szowinizmem, to nazywa nacjonalizmem, w związku z tym narodowiec w ogóle wypada jak gdyby z tej układanki. Tak. I wypadło słowo szowinizm, czyli taka postawa, której my nie aprobujemy, to jest postawa polegająca na stawianiu interesów swojego narodu kosztem innych. No i jeszcze i odmawianiu innym narodom praw do egzystencji na zasadzie przekonania, że któryś naród jest lepszy od drugiego. Tak. Czyli Niemcy hitlerowskie to było państwo stricte szowinistyczne. No tak, ponieważ oparte było na doktrynie mówiącej, że Niemcy są lepsi od podludzi, czyli Słowian, i antyludzi, czyli Żydów. Tak. Wracamy do książki My Reakcja. Już wiemy, jak traktować ten tytuł. Nie jest to epitet. I mam taką propozycję, byśmy zaczęli może od rozdziału bardzo ciekawie zatytułowanego Oddech Azji. Ten Oddech Azji już był zapowiedziany przez środowiska akowskie i w wierszach, i w poezji idzie czerwona zaraza. Ale kiedy się pojawiła, to nadal było to olbrzymie zaskoczenie dla ludzi, dlatego że nie mieliśmy do czynienia z Azjatami, to była. Wszystkie te narodowości rosyjskie ruszyły na zachód. To określenie oczywiście nie dotyczy, nie jest kategorią etniczną, to znaczy chodzi o to, że mogli być ludzie pochodzenia kazachskiego, kirgijskiego w ramach Armii Czerwonej i bardzo często zachowywać się bardzo porządnie. Chodzi raczej o antytezę dla pewnego kanonu wartości cywilizacji łacińskiej, która w Polsce na zasadzie jak gdyby chęci nazwania tego czegoś nowego, czyli absolutnego przeciwieństwa tych, była formułowana. No, już w powstaniu styczniowym powstańcy styczniowi śpiewali do Azji precz po potomku Dżingis-Hana. Chodzi o wszystkie te cechy rosyjskie, które, no, słusznie lub nie, wiąże się z okresem niewoli mongolskiej, która była nad Rosjanami, która Rosjan jak gdyby zmusiła do nauczenia się pewnych chwytów stosowanych przez najeźdźców, aby przetrwać. Mhm. Czyli to jest na przykład zupełnie inny stosunek do pojęcia prawdy. Znaczy absolutnie plastyczny, instrumentalny. To jest zupełnie inny stosunek do pojęcia stosunku do człowieka, tak, prawda? Ale to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. Może zachęcimy słuchaczy, bo kiedy Putin mówi, że nasze korzenie są u świętego Włodzimierza, bo tam dokonał się chrzest, to trochę myli się z własną historią, bo ich pochodzenie to jest plemię Warecków, Waregów podbite potem przez Mongołów. I te księstwa, między innymi Moskwa, XII wiek. No tak, no Ukraińcy na przykład twierdzą, że te dziedzictwo świętego Włodzimierza to jest dziedzictwo, które zostało przez Moskwę zmiażdżone, prawda? Że to jest dwa dziedzictwa tak naprawdę. To jest księstwo połockie, czyli to, co było takim korzeniem, na którym zbudowano Wielkie Księstwo Litewskie. I księstwo kijowskie, które tak. W obu wypadkach reprezentowało jednak inne wartości. Dziś po latach jak gdyby mało kto to rozróżnia. Natomiast sami Białorusini, ci, którzy spoglądają na zachód i ci Ukraińcy, którzy spoglądają w kierunku korzeni swojego państwa, bardzo często do tej tradycji włodzimierskiej, nazwijmy to tak, sięgają jako do tradycji jednak, która nie miała pewnych patologii, które, no, nieprzypadkowo, prawda, i w języku białoruskim, i w języku ukraińskim jest określenie Moskal. To jest też doświadczenie Kresów Wschodnich, na których nasi przodkowie, czy to jeśli mieszkali nad Berezyną, czy nad Dnieprem, potrafili jak gdyby tą różnicę pomiędzy filozofią państwową Wielkiego Księstwa Litewskiego a tym, co prezentowało Księstwo Moskiewskie, wyłapywać, prawda? To jest, Ukraińcy mają takie koszulki się, dziękuję Bogu, że nie jestem Moskalem. Oczywiście ona jest taka konfrontacyjna bardzo, ale no jest echem jakiegoś świadomości, że my to jednak coś innego. Tak. No Polacy w pierwszej Rzeczpospolitej też nawet, odróżniali. Przepraszam, jeszcze jedno. I nawet to nie tyczy się dokładnie prawosławia, ponieważ w tradycji ukraińskiej jest na przykład Akademia Mohylańska biskupa prawosławnego Piotra Mohyły, która reprezentowała w prawosławiu ten nurt oświecony, który rozkwitał pod mecenatem Wielkiego Księstwa, a potem Rzeczpospolitej. Trzeba było niestety ostrego konfliktu polsko-kozackiego, aby znowu prawosławie chwyciło dużą część Ukraińców i jak gdyby to dziedzictwo mohylańskie zostało no, rozstronione troszeczkę. Tak. No, ciągle odchodzimy od tego oddechu Azji, ale te uwagi są wszystkie bardzo potrzebne, bo rzeczywiście mówiło się Moskwiczanie, Moskwici, Moskale, słynny Suchodolski. Nawet Sienkiewicz mówił o septentrionach. Tak. Słynny Suchodolski, poeta, pierwszy twórca tak zwanych Moskalików, to chyba XVII wiek, taki Moskalik, on brzmiał, kto mi powie, że Moskale braćmi są Lechitów, temu w łeb wypale przy kościele karmelitów. Tak to było. Ale to XIX wiek też jak gdyby wzmocnił, bo wtedy znowuż doszło do szoku kulturowego pomiędzy na przykład stosunkiem do żołnierzy w armii carskiej i w armii napoleońskiej. Polska armia, która była w Królestwie Kongresowym, była dzieckiem armii francuskiej, w której szanowano godność żołnierza. Natomiast słynne parady albo apele na Placu Saskim, gdzie Wielki Książę Konstanty za jeden niezapięty guzik albo za odrobinę rdzy na bagnecie potrafił policzkować, poniżać polskich oficerów, było jednym z elementów, które doprowadziły do powstania tak. listopadowego. Znaczy Polacy takich rzeczy nie mogą znieść po prostu. Tak. Oddech Azji rusza. Wielka ofensywa Związku Radzieckiego, tak się wówczas nazywał ten kraj. Ruszają pierwsze oddziały, które mają spenetrować. Dokładnie noc z 3 na 4 stycznia rusza ofensywa, która wkracza na pierwsze miasto II Rzeczpospolitej. To jest miejscowość Sarny, w dawnym chyba województwie, dobrze pamiętam, tarnopolskim. I od tego momentu zaczyna się zderzenie, które ma swoje korzenie. To znaczy, szczególnie Kresy miały wspomnienie okupacji 39-41, ale ten teren Polski centralnej nie miał tego doświadczenia. Tak, ale jeszcze dokończę. Ruszają te oddziały złożone z kryminalistów, którzy dostają zadanie dotrzeć do Berlina, wówczas zostanie zatarta ich kara. One penetrują teren. To nie tylko, to były tak zwane czarne oddziały. Tak, potem rusza armia, za nią ruszają wojska specjalne, a na samym końcu ruszają te, które zajmowały się podbiciem, podporządkowaniem terenu, ludności. Piszesz, że NKWD, bo o tych wojskach myślę, działało tak samo w czasie wojny jak Gestapo. Znamy przykłady współpracy jeszcze sprzed wojny między NKWD a Gestapo, ale co to były za metody? Wspólne. No, czy były wspólne i były niewspólne. To znaczy wspólne to były na przykład oczywiście wywózki. Tak było na terenie Wilna, gdzie dużą część młodzieży podejrzewanej o to, że może być w zasięgu polskiej konspiracji, wywożono. Druga metoda, która była bardzo sprawna, to stawianie oddziałów wobec takiej niełatwej sytuacji. Znaczy, dowódcy wyrażali opinię, udawali chęć poznania oddziałów akowskich na Kresach, a gdy już dochodzi, no i stawiali te oddziały wobec pewnego dylematu. Znaczy, albo się te oddziały nie ujawniały, a wtedy Rosjanie mogli powiedzieć, że no cóż, każda armia na świecie nie może tolerować oddziałów, które się nieujawnionych, i rozpoczynały się polowania, a jeżeli ci akowcy szli na negocjacje, no to bardzo często aresztowywano dowódców, oddzielano żołnierzy od oficerów, a żołnierzy albo stawiają przed wyborem, albo trafią do armii kościuszkowskiej, a kto się nie podoba, na Syberię. Ze wspomnień, które spisałeś, wynika, że NKWD miało bardzo dokładne informacje o akowcach. Imię, nazwisko, adres zamieszkania. Skąd mieli te informacje? Z prostego powodu, to znaczy oddziały partyzanckie sowieckie, które działały na Kresach szczególnie, ale także przecież bywały oddziały zrzutkowie rosyjscy i partyzanckie oddziały rosyjskie działały na terenie Polski Centralnej, Generalnej Guberni. One miały za zadanie, owszem, walkę z Niemcami, ale przede wszystkim inwigilowanie konkurencyjnych oddziałów, bo to nie tylko AK, ale na przykład UPA, czy oddziały litewskie, po to, żeby być, że tak powiem, forpocztą tych oddziałów NKWD, które szły za frontem i które potem tworzyły sieć tak zwanych obozów filtracyjnych, do której trafiali wszyscy ci, którzy byli podejrzewani. I tak w wypadku armii Śląskich Polaków, to tutaj była sytuacja jeszcze i tak dosyć honorowa, że honorowa w cudzysłowie, że można było trafić do armii kościuszkowskiej, bo w wypadku na przykład Litwinów, no to czy Ukraińców, no to tutaj była walka bardzo brutalna. Znaczy wszyscy ci nie mogli tylko zakładać, że znajdą się na Syberii. Tak. Wspominasz o dwóch bardzo ważnych, trudno nawet to nazwać epizodami, wydarzeniach mających swoje tragiczne skutki. Deportacje Niemców z Górnego Śląska i Polaków równocześnie i obława augustowska. Te operacje NKWD... Ta operacja augustowska to w ogóle sprawia wrażenie jakiegoś treningu. To znaczy to wygląda, jakby ktoś chciał przećwiczyć oddziały rosyjskiego, oddziały tyłowe NKWD w takiej operacji. Ona jest po prostu zdumiewająco duże siły wrzucono, żeby teren no, obecnego powiatu augustowskiego, po prostu dokonać no, czegoś w rodzaju, jak nie wiem jakiego określenia użyć, no po prostu akcji przeczesywania. To była akcja dokładnie taka sama, jaką Niemcy stosowali na Białorusi w czasie II wojny światowej, kiedy to po prostu pewne rejony były otaczane, po prostu oddziały wyłapywały wszystkich i było sortowanie, prawda? Tak. Ci do pracy w Niemiec, czy ci do zamordowania, ci do ewentualnego sprawdzania. Cytujesz tutaj profesora Krzysztofa Jasiewicza, a on twierdzi, że tych Polaków schwytanych w obławie augustowskiej 600 osób, bo wciąż nie znamy nazwisk 600 osób, to z całą pewnością no, mamy nie znamy. Giby, prawda? Tak. Miejsce masowego rozstrzelania. Tak, ale jeszcze te 600 osób, to profesor Jasiewicz, jak piszesz, uważa, że gdzieś ich grób musi być we wsi Rominty, to jest... Po rosyjskiej stronie. Niedaleko... Obwód kaliningradzki. Niedaleko jeziora Gołdap. Tak, to jest na północ. Tak. To jest tak zwana Puszcza Mińska, która była utrzymywana w czasach pruskich jako tereny łowieckie Hohenzollernów, a potem zostały... Cesarz Wilhelm, a potem sobie Gering jako wielki łowczy. To zresztą odpowiada bardzo dobrze tej logice działania. To znaczy... Tak jak każdy, kto... Ja miałem słowo przyjemność, oczywiście tu nie chodzi w grę, ale miałem okazję zwiedzić dokładnie tereny pod Kijowem Bykownia. To jest duży obszar leśny, który jest całkowicie... znaczy te grupy grobów są po prostu chyba... 10-15 miejscach. Ale tu znowu jest skojarzenie z Niemcami, ponieważ ja wychowałem się w Gdańsku, obok którego jest Lasy Piaśnickie, gdzie też jest po prostu duży obszar leśny, w którym rozstrzeliwania są po 15, po 10, po 100, po ileś osób. Bardzo często trudno nawet stwierdzić, ile tych miejsc jest. Tak. No, Gołdap to jest miasto tuż przy granicy, o którym się ostatnio mówi, prawda, bo tam Rosjanie dokonali pewnego przerzedzenia tej Puszczy Rumińskiej, nie wiadomo z jakich powodów, ale jeżeli... Rumińskiej dokładnie. Tak, jeżeli to są drogi dojazdowe, to jest w tym jakiś sens, bo od Gołdapi można się poruszać na południe do Ełku, do Olecka, przepraszam, a potem w stronę wschodu na Ełk i można odciąć tę enklawę suwalską. Tak, która tak zwane Suwalki Gap, już ta nazwa jest na świecie słynna. Chodzi o styk pomiędzy Polską a Litwą, który w razie jakiegoś konfliktu Rosjanie w naturalny sposób chcą rozdzielić państwo bałtyckie od Polski. Tak, byłyby od południa, poza tym ognisko zapalne. Dobrze, ale... Tylko wspomniałem tutaj o tych deportacjach z Górnego Śląska. Miałem osobną audycję na ten temat, o dramacie Polaków. Rosjanie nie odróżniali narodowości. Wchodzili na tereny, które były dla nich Germanią znienawidzoną. To także jest zjawisko, które było na terenie Pomorza. Tak. To znaczy tam też wywożono ludzi do pracy. Tak, i jeżeli miałbym taką jedną uwagę właściwie tylko jedną mam taką uwagę, no bo ty pochodzisz z Gdańska, tak? Tak. Ja się urodziłem w Olsztynie i bardzo bliskie mi są tamte tematy i wiem, czym było wejście Sowietów na teren Warmii. No wiem. Jakoś nie wspominasz o tym, wiesz, ale... Wiesz, jesteśmy na ty, więc nie będę udawał, że będę sam mówił. Pan... Ja przy tej książce cały czas po prostu patrzyłem na jej pęcznie. No tak, ona ma 900 stron. I ja po prostu cały czas musiałem ciąć wątki. No tak. I może to spowodował fakt, że akurat gdy pisałem tę książkę, premier swoją miał film pana Smarzowskiego Róża, który pokazywał to zjawisko. Może to utkwiło mi jakoś psychologicznie, że no jak gdyby ta sprawa już jest znana, że Ja zresztą trochę do niej chcę wrócić, bo nie jest tajemnicą, że będę pisał drugi tom, tylko po 56 roku. To wszystko jest związane jeszcze z jednym zjawiskiem, to znaczy potwornej logiki rosyjskiej dzielenia ludności zajmowanych terenów według właśnie takiej nieludzkiej struktury. Kto się może przydać do tworzenia nowej administracji? Kto jest śmiertelnym zagrożeniem? I kto jest dobry do roboty? Proszę pamiętać, że Związek Radziecki wskutek konieczności powoływania kolejnych roczników do wojska miał bardzo duże problemy. To do tyłu, więc na przykład większość tych mieszkańców Górnego Śląska, którzy byli powoływani do tej wózek do pracy, trafiało do Donbasu. Donbas, tak. Tak. I tamtąd próbowano ich potem wyciągnąć powoli. Ale niektórzy bardzo długo się... Dobrze. Omówiliśmy pokrótce rozdział Oddech Azji, a ja mam tutaj pewną ilustrację, bo przygotowując się do dzisiejszej audycji, postanowiłem wybrać utwory z rejestru Polskiego Radia z tamtych lat właśnie. Niewiele ich się zachowało, ale na przykład taka pieśń z 1949 roku w wykonaniu chóru Czejanda, pieśń marynarzy rosyjskich, rozlało morze szeroko. To tak bardzo pasuje do twojego rozdziału o oddechu Azji. Posłuchajmy. 49 rok. Chór Czejanda. Rozlało się morze szeroko, kołysząc okręty wśród fal. Płyniemy daleko w nieznaną nam dal, płyniemy od lądu daleko. Kolego, sił nie mam na warcie już być, tak palam, że kras do kolegi. I już ogień w mym piecu przestaje się tlić i zimne w mym kotle są brzegi. Lecz siłę swych rąk palać puszcza znów ruch, choć w piersiach nadzieja mu gaśnie. I znowu wytrwale pracuję za dwóch, aż ognie buchnęły znów jasno. Za burt się wychylił, by napić się łyk wody zatrutej i nieczystej. Na pokład się drapał, gdzie wicher swój ryk rozwieszał na falach srebrzystych. W tym oczy zatopił w błękicie wśród gwiazd i runął na liny zemdlony. Pieśń tęskna płynęła od wiosek i miast, a serce stanęło zgaszone. Do stóp przywiązali mu ciężar jak głaz, żaglami biedaka okryli. Ksiądz przyszedł pokropić ostatni już raz, a łzy się w źrenicach zaszklili. Na próżno go czeka rodzina i dom, list przyjdzie jak gromem uderzy. Gdy fale wyrzucą z głębiny swój plon, znów okręt cień jego zabierze. Rozlało się morze szeroko, kołysząc okręty wśród fal. Płyniemy daleko w nieznaną nam dal, płyniemy od lądu daleko. Płyniemy daleko w nieznaną nam dal, płyniemy od lądu. Pieśń pieśń marynarzy rosyjskich. Akurat tę pieśń można było widać, śpiewać i zaśpiewać w polskim radiu. Ale już... Mimo, że tam występuje ksiądz w pewnym momencie, ale to chyba tak. Jest w tłumaczeniu, bo w oryginale rosyjskim chodzi o popa oczywiście. To był taki styl, który tak naprawdę zafiksował się troszeczkę jeszcze z końcowej fazy czasów carskich. On w pewnych swoich obszarach Związek Radziecki zafiksował takie pewne typowe dla XIX-wiecznej Rosji, na przykład kult baletu, kult szachów, pewne stroje uczennic takie. I także był taki paradoks, że na przykład bywały dziwadła zupełne, to znaczy na przykład Stalin w czasach międzywojennych wyklął całkowicie tradycję carską z jednym dziwacznym wyjątkiem. To znaczy chodziło o tradycję wojny rosyjsko-japońskiej. Stalin miał zawsze jakąś obsesję, że Japonia chce się rzucić na Rosję i uznał, że z wojga złego zostawimy tą tradycję. Wiąże się z tym zresztą dosyć zabawna anegdota, bo taką powieścią, która była lekturą obowiązkową w szkołach sowieckich, była książka Port Arthur, chodzi o bitwę pod Arthur, Port Arthurem w 1905 roku, w której bohaterem był, taką postacią, która utkwiła w pamięci, był Miczman Wołkowicki. To była taka postać, która jak ma carski admirał Roszczwiewiński zastanawiał się, czy ma stoczyć bitwę z Japończykami. No to w armii carskiej, w flocie była taka zwyczaj, że jak była narada wojskowa, to zaczynał swoją opinię, czy bić się, czy nie bić od najniższego stopnia. No i właśnie ten Wołkowicki powiedział, że bijemy się, koniec, żadnego pękania. No i potem wszyscy już jak gdyby powtarzali to. I 17 września 1939 roku koło granicy rumuńsko-polskiej do niewoli został wzięty polski oddział. Z żołnierzy NKWD spisywali kolejnych polskich oficerów i nagle mówią nazwisko. No i oficer polski mówi Wołkowicki. Ten NKWD-sta uśmiecha się i mówi, co? Może wy jesteście krewny tego Wołkowickiego spod Port Artura? A na to Wołkowicki odpowiada, nie, to ja jestem. Ten NKWD-sta w ogóle zbladł. Natychmiast wysłał depeszę do Stalina. Stalin się dowiedział, że nie bardzo było wiedziane, odłączono go, uniknął w ten sposób Katynia, a potem go zwolniono w ramach Układu Majski, wyszedł z Polski, z Rosji z Andersem. Tak. No wiadomo, Rosjanie dostali wtedy łupnia i dlatego i Stalinowi było niezbyt na rękę przypominanie tamtych wydarzeń. Może również dlatego właśnie po wojnie Polskie Radio nie grało takiego walca białogwardzistów na stopkach Mandżurii. Ta pieśń nie za bardzo się podobała komunistom. Ale skoro tak już weszliśmy w taki wątek anegdot, to może wspomnijmy jeszcze o twórcy monumentalnej książki Lenin, Ferdynandzie Osendowskim, i o tym, jak NKWD działało w Polsce, jak doskonale zdawało sobie sprawę, gdzie kto mieszka i na co zasługuje. Opisałeś to w książce i bardzo dobrze, ten fakt jest znamienny właśnie dla Rosjan, bo przekopywanie grobu tak, w poszukiwaniu... Tak, więc po prostu Osendowski zmarł tuż przed wejściem Rosjan. Osendowski był znienawidzony wyjątkowo, ponieważ był autorem jednej z najbardziej dobrych książek opisujących istotę systemu sowieckiego, właśnie Lenin. To była książka, którą po wojnie z nieprawdopodobnym uporem wyłapywano wszelkie egzemplarze. No, tłumaczona na wiele języków. I jak to często bywa w życiu, im bardziej Rosjanie, a potem ich polscy słudzy próbowali tą książkę wyłapywać, tym bardziej ludzie jak gdyby ją ukrywali. Właśnie tutaj cytuję opowieść mojego przyjaciela, dziennikarza Jacka Łęckiego, który właśnie w latach w końcu lat 70. w największej, że tak powiem, tajemnicy mu okazało się, że dziadek przechowuje tą książkę. No i dla Jacka to była taka, no coś w rodzaju inicjacji opozycyjnej, prawda? Miałem całą audycję poświęconą Osandowskiemu i tej książce tutaj również o tej porze. Niesamowite sprawy, dla ten Osandowski niedoceniany, nieznany zupełnie, a to przecież on... Ale w okresie międzywojennym to tak, był autor, który najbardziej poczytny książek. Zresztą bardzo charakterystyczne jest to, że jest taki w Polsce bardzo mało znany, ale taki postać komiksowa Corto Maltese. I tam jest taki odcinek o Corto Maltese na Syberii. I właśnie tam jest w dużej mierze ten komiks na podstawie książek Osandowskiego stworzony. Tak. Po prostu nie było innego Europejczyka, który by opisał tą wojnę, która się działa między bolszewikami a białogwardzistami na terenach Syberii i Mongolii. Tak, no on dotarł do ludzi, u których mieszkał, z którymi rozmawiał Lenin, do tych miejsc, w których przebywał. Także tak. To był nie tylko pisarz, ale świetny dziennikarz i reportażysta. Zresztą tą książkę można byłoby wydać nawet dzisiaj. Myślę, że ona jest dosyć ważna. Ona została wydana w 92 roku. Tak, ale gdzieś przemknęła. Z nakładem, przepraszam, z przedmową Witolda Michałowskiego. To wielka zasługa dla niego, bo to on tutaj głównie działał na rzecz przypomnienia tej postaci. I potem po paru latach drugie wydanie się ukazało Lenina, tak. Na pewno Polacy powinni być dumni z tej książki, ponieważ moim zdaniem ona troszeczkę wyprzedza i Orwella, i no oczywiście Archipelag Gułag jest cenny w sensie gigantycznej ilości informacji o tym systemie łagrowym, ale całą logikę państwa sowieckiego to jednak Osandowski jako jeden z pierwszych dobrze zdefiniował. Mm-hmm. Tak, no a Rosjanie koniecznie chcieli się upewnić, czy rzeczywiście zmarł, tak, czy nie. Tak, wygrzebywali te zwłoki. Pochowany jest w Milanówku na cmentarzu, tak. No i są świadkowie. Rosjanie w ogóle mieli taką obsesję na pewnych punktach. Znaczy, na przykład oddziały NKWD miały takie, no, można powiedzieć dziwne, nie dziwne, ale takie rozkazy. Podam dwa przykłady. Jak Finlandia zawarła pokój z Rosją sowiecką w 1944 roku, Finlandia marszałka Mannerheima, to w traktacie pokojowym był zapis o konieczności wydania przez Finlandię tych marynarzy floty bałtyckiej, którzy w 1921 roku wywołali bunt w Kronstadzie i którzy przez zamarzniętą zatokę prowadzącą do Leningradu uciekli do Finlandii. To samo było w wypadku Rosji w Czechosłowacji, to znaczy na przykład w Polsce nielubiana dosyć postać, to znaczy książę Wilhelm Habsburg, który stał się takim ukrainofilem, wyszukali go w Wiedniu, ściągnęli do Kijowa i zadręczyli w śledztwie. Więc ta obsesja takiej listy rozmaitych osobistych wrogów no Stalina, no co tu dużo tak, mówić. Tak, no powtórzyła się była zdumiewająca. W czasie II wojny światowej ta historia się powtórzyła. Rosjanie, którzy znaleźli się w niewoli niemieckiej, dołączyli do aliantów, no mieli, że tak powiem, życie zakończone, bo alianci ich wydali, trafili na Syberię albo pod pluton egzekucyjny. Proszę Państwa, Piotr Semka, my reakcja, no jesteśmy tu po paru minutach naszej rozmowy. Jeden rozdział przeleciliśmy. Jeden rozdział udało się. A rozdziałów jest chyba 50, to idę. Tak, pamiętam. Tak, 40 chyba 9, więc jeden rozdział. Dobrze, to przyspieszymy teraz. Zaproponuję ponownie Hurczy Janda. No to jest taka piosenka, no powiedziałbym, symbol tego tamtych czasów, 50 rok. Budujemy nowy dom, 50 rok. Budujemy nowy dom, niech jeszcze jeden nowy dom naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radość nie rośnie gmach naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Już dość narzekań i gderań, i tylko chciej, i tylko spójrz, jak rośnie w krąg. Muranów, Mirów, Mokotów, Żerań, wspólne dzieło naszych rąk. Więc chodź i zakasz rękawy, do ręki kielnie bierz i stawaj z nami tu, bo to dla niej, dla naszej Warszawy, tak codziennie, tak bez tchu. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radość nie rośnie gmach naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Twórcami tej piosenki byli Zdzisław Gozdawa i Wacław Stępień. Para autorska, no od 64 roku członkowie PZPR, odznaczeni Złoty Krzyż Zasługi, Kawalerski i tak dalej, a potem taka spółka, która właściwie kierowała wyjazdami zagranicznymi artystów polskich na zachód, kierowała teatrem Syrena. No i autorzy wielu takich właśnie piosenek, które dzisiaj zaliczamy do epoki socrealizmu. To jest 50. rok. Piotrze, ja mam teraz taką prośbę, żebyśmy opuścili jeden z rozdziałów i zatrzymali się na 13. Jest Mikołajczyk. Dlaczego dodałeś aż 3 wykrzykniki? Dlatego, że w zbiorowej pamięci Polaków coś w rodzaju karnawału wolności, jaki był związany z przyjazdem Mikołajczyka, a potem z... Tutaj analogię mam z karnawałem Solidarności. Te nadzieje gasły. Sam Mikołajczyk rzucił się troszeczkę cieniem na tą epokę, ponieważ tak w życiu bywa, że jeżeli ktoś... No, Mikołajczyk uciekł z Polski. Przypomniał brytyjskim i amerykańskim ambasadorom, że dali mu gwarancję wspierania, wobec tego, że jego oba wybory, referendum, a potem wybory zostały sfałszowane, a jego współpracowników czy to mordowano, czy aresztowano, no to jak gdyby on poprosił o możliwość ucieczki z kraju. No, nie od dzisiaj tak w Polsce jest, że już Mickiewicz pisał, że biada nam zbiegi, żeśmy w czas morowy uchodząc unieśli głowy. To spowodowało, że część osób miało pretensje do Mikołajczyka, tylko ta pretensja rzuciła się, to był jeden czynnik, który powoduje, że troszeczkę Mikołajczyk nie jest takim pierwszoplanowym bohaterem. Ale drugi to jeszcze to, że po roku 89 PSL, który musiał się przemalować z czerwonego PRL-owskiego stronnictwa, wziął tego Mikołajczyka na siłę, samemu jak gdyby nie czując ani szanować, powstał w Poznaniu jeden pomnik Mikołajczyka. No i ten Mikołajczyk rzucił się cieniem. Natomiast ja chciałem opisać tą wielką epopeę, w której uczestniczyły dziesiątki tysięcy ludzi. No, na Warszawie, na placu, przy tym Pałacu Kultury, milion osób podobno było. Tak, tak. No i potem jest ten... Dalej, no Szczecin, wspaniała demonstracja w kwietniu 1946 roku, kiedy to harcerze urządzają owacje dla Mikołajczyka. Dalej, potworny los ponad 200 zamordowanych działaczy PSL-u, mordowanych bardzo często w okrutny sposób w obecności rodziny. Dalej, więzienia. Ja wspominam o Hannie Chorążynie, działaczce PSL-u, która została zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, próbowano z niej zrobić wariatkę. Takie postacie jak Stefan Korboński, który uciekł. Kary więzienia. Więc to wszystko jest troszeczkę moim zdaniem zapomniana epopeja pewnej walki. Opisuje, jak Warszawa zgruzowana, zniszczona potrafiła w takim wspaniałym odruchu Solidarności przenocować chyba tam z 800 delegatów na pierwszy zjazd PSL-u. To był fenomen lat 45-46. Już od połowy 46 roku powoli ta działalność PSL-u zamordowała. Ale ta walka toczyła się do końca, bo już po zapisaniu tej książki Piotr Zaremba, mój serdeczny przyjaciel, który pisze książkę na ten temat, dotarł do informacji o zupełnie straceńczej obronie lokalu PSL-u przed bojówkami komunistycznymi, nawet już po ucieczce Mikołajczyka. Zresztą bardzo charakterystyczne, że taką polityczną inicjację wtedy przeżywał premier Januszewski, który był w takich młodzieżowych wartach, które pilnowały drukarni Gazety Ludowej, czyli pisma PSL-u, która była wówczas na terenie obecnie Nowogrodzkiej, tam gdzie jest ta siedziba PiS-u i gdzie się mówi o tej Nowogrodzkiej, gdzie jest Jarosław Kaczyński, tam była drukarnia gazety, której trzeba było bronić, bo wtedy także działali nieznani sprawcy. Piotrze, bardzo dużo wątków, ale o jednej rzeczy, no przede wszystkim to, co dla mnie jest pewną nowością. Mecz Polska-Jugosławia odbywa się na stadionie Legii, tu niedaleko naszego studia. Tak, ludzie dowiadują się, że jest obecny Stanisław Mikołajczyk. I najpierw taka szeptanka, gdzie tam, a tam, w lewo, w prawo i tak dalej. No i cały ten olbrzymi stadion zaczyna skandować, niech żyje Mikołajczyk, niech żyje Mikołajczyk. Tak. I milicja obstawia Łazienkowską, tutaj właśnie jesteśmy chyba 200 metrów, tutaj był ten kordon, dwa kordony ruszyły, jeden od strony Czerniakowskiej, a drugi od strony Głównośląskiej i ludzie uciekali w dwie strony, znaczy przez teren obecnego Torwaru i przez teren Agrykoli. No o tym pisze Władysław Bartoszewski w swoich wspomnieniach, a zaczyna tak. Nie pamiętam wyniku meczu, ale pamięta dobrze, co się potem działo, dlatego że uformował się pochód i tam ciągnął się właśnie ten pochód tutaj od tego stadionu Legii pod gmach PSL-u w Alejach Jerozolimskich. Gmach, który ja bardzo często mijam, bo on jest niedaleko mojego domu i na którym nie ma żadnej tablicy. Tak. I druga taka niespodzianka dla mnie to, że Kraków był jedynym miastem, w którym nie doszło do fałszerstw w trakcie głosowania tego słynnego referendum trzy razy tak. W 46 roku. W 46 roku, bo tam były te trzy pytania, czy jesteś za zniesieniem Senatu. Potem były takie dwa pytania jak w słynnym referendum Jaruzelskiego, prawda? Takie bardzo ogólne, których nie można było zaprzeczyć. Tak. Czy chcesz być na przykład, żeby była granica na Orzejny? Tak, czy chcesz, żeby gospodarka była państwowa i reforma rolna, czy chcesz, żeby zachodnie te ziemie były w Polsce. No więc wiadomo było, że wszyscy są na tak i tylko to pytanie dotyczące Senatu mogło stanowić sposób na rozróżnienie się partii politycznych, które miały przecież swoje cele PSL. Tu tkwił mi w pamięci wierszy, który był. No. Tylko kaczka głupi ptak wciąż głosuje tak. Człowiek mądry wie, co chce i na pierwsze mówi nie. O, pamiętam taki wiersz. No to ja przez wiele lat jeszcze widziałem te napisy na murach, tam w moich stronach, prawda, trzy razy tak. Czasami widać było, że ktoś przekreślił to tak. Zostały takie materialne nawet ślady. Pamiętam, że jedno z pierwszych takich moich świadomych takiej po prostu poczucia totalnego zakłamania. To był taki film z roku 1970, Południk Zero, w którym jest przedstawiony rok 1946 i taki urzędnik lokalny PSL-u przedstawiony jako arogancki taki cham, który zastrasza lokalnych peperowców, pewny, że PSL jest bezkarny, mając wsparcie w Wielkiej Brytanii i USA. I ja już wtedy, mając 14 lat,